الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نور کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 47 آیات کی 47 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی. 47 آیت سے آغاز ہو رہا تھا, ابھی اس میں کچھ باتیں باقی تھیں اور وقت ختم ہو گیا تھا, اور یہاں سے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین گروہوں کا تذکرہ فرمائے گا, پہلے منافقین کا, اس کے بعد مسلمانوں کا, اس کے بعد کفار کا. منافق وہ شخص ہوتا ہے کہ زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے لیکن دل سے انکار کرتا ہے. مسلمان وہ ہے جو زبان سے بھی اور دل سے بھی دونوں طریقے سے اقرار کرتا ہے, اور کافر وہ ہے جو زبان سے بھی انکار کرے دل سے بھی انکار کرے. بالترتیب ان گروہوں کا تذکرہ ہے, لہذا یہیں سے ہم پھر دوبارہ آغاز کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں, یعنی منافقین, آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر, وَبِالرَّسُولِ اور رسول پر, وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی, ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر ان میں سے ایک گروہ اس اقرار کے بعد پھر گیا, وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ مومن نہیں ہیں, مسلمان نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب بلایا جاتا ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف, کیوں, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ رسول فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان, اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ اس وقت ایک گروہ ان میں سے اعراض کرتا ہے, بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, منہ پھیر لیتا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق تھا جس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا. یہ سب لوگ یہ عادت جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف عدل و انصاف چلتا ہے, کوئی رشتہ داری نہیں چلتی, کسی کا مسلمان ہونا اس کی طرف داری کی طرف مائل نہیں کرتا ہے, کسی کا کافر ہونا, ذمی کافر ہونا نبی کریم کو اس کے حق میں فیصلہ دینے سے نہیں روکتا ہے. لہذا وہ منافق جانتا تھا کہ میں غلطی پر ہوں اور یہودی حق پر ہے, تو اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نبی کریم کی بارگاہ میں گیا تو سرکار یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرے مقابلے میں کوئی یہودی ذمہ کافر ہے بلکہ میرے خلاف فیصلہ کر دیں گے. اور اس کے برعکس یہودی یہ بات جانتا تھا کہ اگرچہ ہم ان نبی کو تسلیم نہیں کرتے لیکن ان کی بارگاہ میں کوئی فیصلہ کبھی بھی ناانصافی والا نہیں ہوا. تو اب وہ یہودی کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارا جو جھگڑا ہے ہم تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں, وہ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ قبول کر لیں گے, کیونکہ یہودی کو یقین تھا کہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا, سرکار بالکل حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے. جبکہ منافق کے دل میں خوف یہ تھا کہ اگر نبی کی بارگاہ میں چلے گئے تو یقیناً میرے خلاف فیصلہ ہوگا. تو اس بدبخت نے یہ کہا کہ ہم نبی کریم کے پاس نہیں جائیں گے, بلکہ کعب بن اشرف یہودی جو شخص تھا, کعب بن اشرف یہودی تھا, اس کے پاس جائیں گے, وہ ایک سردار تھا ان کا, اور اس سے فیصلہ کروائیں گے. تو یہودی ہمارے نبی کے پاس آنا چاہ رہا ہے اور یہ منافق وہ یہودی کے پاس جانا چاہ رہا ہے کہ اس یہودی سے فیصلہ کروائیں گے, کیونکہ وہ پیسے اور رشوت لے کر فیصلے بدل دیا کرتا تھا. تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف, لِيَحْكُمَا تاکہ فیصلہ فرمائے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بَيْنَهُمْ ان کے درمیان, اِذَا اس وقت, فریق منہم ایک گروہ ان منافقین میں سے, معرضون منہ پھیر لیتا ہے, منہ پھیرنے والا ہے, وَإِن يَكُن اور اگر ان کے, لَهُمُ الْحَقُّ اگر ان کے لیے ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے, یَأْتُ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ تو وہ اس رسول کی طرف اطاعت کرتے ہوئے مانتے ہوئے مائل ہوتے ہیں. یعنی یہ عادت بتائی کہ اگر یہ منافقین کو یقین ہو کہ ہم حق پر ہیں دوسرے غلط پر, پھر تو بھاگے بھاگے آتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. اور اگر ایسا نہ ہو, جیسے اب یہ منافق تھا بشر نامی, کہ اس کو یقین تھا کہ میرے خلاف ہی فیصلہ ہوگا کیونکہ میں غلطی پر ہوں, تو پھر وہ اس طرح نہیں آتے تھے. تو اللہ نے شاید فرمایا کہ آفی قلوبہم مرضن, کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے, یعنی نفاق اور کفر کی, امیر تابو یا وہ شک میں ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہیں, ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول معاذ اللہ ان پر ظلم کریں گے. کیونکہ اس منافق کی ایک روایت کے مطابق اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں خوف ہے کہ وہ نبی جو ہیں ہمارے نبی ہم پر ظلم کریں گے اگر ہم ان کے پاس فیصلہ کروانے جائیں گے. تو اتنی بدبختی ان کے قلب پر طاری تھی. تو اللہ نے شاید فرمایا کہ فی قلوبہم مرضن، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، ام ارتابو، یا وہ شکوک و شبہات میں گرفتار ہیں، ام یخافونا، یا وہ خوف کرتے ہیں، اہیں ان یحیف اللہ علیہم و رسولہ، کہ اللہ تبارک و تعالی یا اس کا رسول ان پر ظلم فرمائے گا، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایسا مسئلہ ہے، ایسا نفاق بھرا ہوا ہے، خود اپنی جانوں پر ایسا یہ ظلم کر رہے ہیں کہ یہ حق کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ انما کان قول المؤمنین، محض مسلمانوں کا قول تو یہی تھا، اذا دعوا الی اللہ و رسولہ، جبکہ انہیں بلایا جاتا تھا رسول اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، ان یقولوا، کہ وہ کہتے تھے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، و اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ مراد کو پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سننے کے بعد اپنے سر کو جھکا دے، اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، اور جو یعنی وہ کامیاب ہو گئے، فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں، اور خدا نخواستہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو سننے کے بعد اپنے دل میں تردد محسوس کرے اور کوئی راہ فرار اختیار کر کے کچھ اور فیصلہ کروانے کی کوشش کرے، تو اگرچہ وہ اس دور میں مسلمان ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس میں ایک عادت یہ منافقین کی سی ہے۔ تو تمام ہمارے سننے والوں سے گزارش ہے کہ ذرا غور و تفکر فرمائیں، ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کا کسی مالی معاملے میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو آپ شرعی احکامات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے اس خوف کی وجہ سے کہ نہیں کہیں میرے خلاف فیصلہ نہ ہو جائے، اور آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی اور سے ہم معلوم کر لیں کہ جو شریعت کی قیودات کے لحاظ کیے بغیر بس ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ منافقین کی عادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو کامیابی کی بشارت عطا فرمائی ہے جو اپنے تمام معاملات کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں کرواتے ہیں۔ لہذا تمام سننے والوں سے ہماری گزارش یہی ہے کہ جو بھی آپ کے جھگڑے ہوں، ان جھگڑوں کو آپ کسی بھی بہترین مفتی کے پاس جا کر ان کو حل کروائیے، اور جس طرح شریعت کہتی ہے، چاہے اس میں آپ کا فائدہ ہو رہا ہو، چاہے اس میں آپ کا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہو، اسی فیصلے کو آپ قبول کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، اور پرہیزگاری اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو چند چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اطاعت کا مطلب جو اللہ نے حکم دیا، اس کے رسول نے حکم دیا، اسے اس کی مکمل شرائط کے ساتھ پورا کرے۔ اطاعت اللہ، اطاعت رسول، یہ ضروری ہے۔ اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یعنی ہر چیز کے اندر اللہ سے ڈرنے کی بہت، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات سے ڈرنا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے ڈرے، اس کے عذاب میں مبتلا ہونے سے ڈرے، اور پرہیزگاری اختیار کرے، تقوی اختیار کرے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے، اس کے بچانے کے لیے کوشش کرے، اپنے قلب کو گناہوں سے پاک و صاف رکھے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ فاولائک هم الفائزون، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ بہت ہی نفیس آیت ہے جو ہمیں خوش فہمی کے دریا سے باہر نکالتی ہے، آئینہ خوش فہمی سے ہٹا دیتی ہے اور حقیقت کا آئینہ دکھاتی ہے۔ ہمارے اطراف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خوش فہمی کی دنیا میں زندہ ہیں، نیک عمل بالکل نہیں کریں گے، گناہ کثرت کے ساتھ کریں گے، کوئی پرہیزگاری نظر نہیں آئے گی، چند نیک اعمال کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کامیاب ہو گئے، بیواؤں کی مدد کر دی، مدارس میں کچھ پیسے دے دیے، کسی کو گھر وغیرہ بنا کر دے دیا، کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، کسی کے بچوں کو تعلیم دلوا دی، تو بس سمجھتے ہیں کہ یہ اعمال ایسے ہم نے کر لیے ہیں کہ اب اس کے بعد ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت کو، اپنے سے ڈرنے کو، پرہیزگاری کو کامیابی کے زینے قرار دیا ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی، کامیابی ہمارا دامن نہیں پکڑے گی، کامیابی کو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس سے وہ حضرات بھی درس حاصل کریں جو چند بس نیک عمل کرنے کے بعد، مثلا نماز پڑھ لی، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں گناہ سے بچنا کوئی ضروری نہیں ہے، اب وہ بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ بلکہ بعض نمازی حضرات کو یہ دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ گناہ پر ایک عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ دلیر ہوتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام آدمی تو پھر بھی اللہ کا خوف رکھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ نہیں ہوتا، اور یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اتنی نمازیں بھی تو پڑھی ہیں، اتنے نیک عمل بھی تو کیے ہیں، کیا ہوا جو تھوڑا بہت گناہ کر رہا ہوں، ضروری کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال پہ میری گرفت فرمائے، نیک عمل بھی تو کیے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بنیاد پر میری بخشش ہو جائے۔ تو یہ ایک غلط رویہ ہے، ہمیں اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہوگی جس طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کی ضمانت قرار دیں، نہ یہ کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور پھر ہم کہیں کہ بس اب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اطاعت رسول اور خوف خدا اور تقوی پرہیزگاری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اس سے دائرۂ ادب میں رہ کے میں گزارش کروں گا، وہ بھائی بھی ہمارے غور کریں جو اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت اچھی بات ہے، اچھا نعرہ ہے، لیکن یہ نعرے کیوں نہیں لگاتے کہ غلامی رسول میں پانچ وقت نماز با جماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں تمام گناہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں قرآن اور حدیث کا علم سیکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں فراڈ چھوڑ دینا بھی قبول ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی، صرف زبانی نعرے، زبانی دعوے، ان چیزوں کو ہم اپنا کر ایسے قلب لحاظ سے مطمئن ہو بیٹھے ہیں کہ اب یہ جو قرآن کے معیار کامیابی کے اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان سے ہم بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ نعرے لگائیے بہت زوردار، اور مطلب یہ کہ محافل میں شرکت آپ کر لیجئے، آپ کامیاب ہیں، تو یہ تو نہیں ہے کامیابی کا زینہ۔ ہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سبحان اللہ کہنے میں بخشش فرما دے، لیکن قرآن تو جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لہٰذا زبانی نعروں سے ہٹ کر، کیونکہ صحابہ کرام نے کوئی بہت زبانی نعرے نہیں لگاتے تھے، وہ نعرے لگانا اور یہ کہ اپنا ایسے ادھر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے ٹائم نکالنا نہیں، وہ کام کرتے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھیوری حاصل کی اور پھر پریکٹیکل میں لگ گئے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے عمل کو کم نہیں کیا، وہ گناہوں سے بچتے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے اور کامیاب ہوئے۔ اب ہم نے صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نہیں چاہتے کہ ہم مکمل گناہوں سے بچیں، ہم نہیں چاہتے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کو ترک کریں، ان کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس چاہے ہم نفس کی بات مانیں، شیطان کی بات مانیں، ہزار ہا گناہ کریں، ان تھوڑے بہت نیک اعمال جو ہم نے اپنا لیے ہیں بس اللہ تعالیٰ اب ان کے عمل کی برکت سے ہمیں بخش دے بس، یعنی مکمل نیک بننے کے لیے ہم تیار نہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہونا چاہتے، اس کی مرضی تو یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں، ہم گناہوں سے بچیں، پرہیزگاری اختیار کریں، اس کا خوف پیدا کریں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر کام کریں، گناہ کریں، بد نگاہی کریں، گندی باتیں زبان سے نکالیں، فراڈ کریں، چوری کریں، ہر قسم گندا کام کریں، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف فرما دے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اعمال کر کے اللہ کو اپنی مرضی کے تابع کر لیں، یہ غلط طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مرضی کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ پوری کائنات اس کی رضا کے طالب ہے، پوری کائنات اس کی مرضی کے تابع ہونی ہوگی اور ہونا پڑے گا اس کو، اگر نہیں ہوں گے تو آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اطاعت رسول نہ کرے، اطاعت اللہ نہ کرے، وہ ضرور جہنم میں جائے گا، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سبحان اللہ پہ بخش دے، لیکن اس نے جو ضابطہ بیان کیا، اس نے جو قاعدہ بیان کیا، اس نے جو قانون بیان کیا ہے، جو اس نے قرآن میں معیار بیان کی ہیں، ان کو تو ہمیں اپنے دامن میں باندھنا ہوگا، انہیں معیار بنانا ہوگا۔ لہذا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ نے تین باتیں بیان فرمائیں، اطاعت کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور تھوڑا سا آپ غور کریں گے، ان تینوں چیزوں کے لیے علم کی ضرورت ہے، اطاعت کن کاموں میں کریں گے؟ پہلے وہ کام معلوم ہونا چاہیے. نیک عمل کے ارتکاب میں بھی اطاعت ہوتی ہے, گناہوں سے بچنے میں بھی اطاعت ہوتی ہے. تو نیک عمل کیا ہے, گناہ کیا ہے, سب کی معرفت, پھر اللہ کا خوف, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی علامات کیا ہیں, کس طریقے سے اللہ کا خوف پیدا کیا جائے, بے خوفی کو کیسے دور کیا جائے, غفلت کو کیسے دور کیا جائے. اسی طرح پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے, تقوی بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا. بغیر علم کے تقوی حاصل کرنے والے کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کسی نے گاڑی ٹھیک کرنا نہ سیکھا ہو اور وہ پانی وغیرہ لے کے پورے انجن کو کھول کے رکھ دے, تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ باندھ بھی نہیں سکتا, کچھ بھی وہ صحیح نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے. اسی طریقے سے جس کو علم نہ ہو اور وہ چاہے کہ میں کچھ نیک عمل اختیار کر لوں, میں برائیوں سے بچنے کی کوشش کروں, تو بعض اوقات وہ گناہ کو نیکی سمجھ بیٹھتا ہے اور نیکی کو گناہ سمجھ بیٹھتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے. لہذا ان باتوں سے معلوم ہوا کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم بھی سیکھا جائے, اور علم قرآن سے آئے گا, حدیث سے آئے گا, علماء کی صحبت سے آئے گا, سیکھنے سے آئے گا, تبھی ہماری کامیابی مقدر بن سکتی ہے. پھر وہی بات کہ آزادانہ زندگی گزارنے کے بعد, اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد یہ سوچنا کہ آخروی انجام بھی میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہے. زندگی گزاریے اللہ کی مرضی کے مطابق, اور پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو نتیجہ فراہم کرے گا. آگے ارشاد فرمایا, یہ پھر وہ منافقین کا تذکرہ ہے کہ یہ منافق جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور دھوکہ دینے کے لیے, بظاہر یہ سمجھتے تھے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو اسلام کا مخلص ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ کہتے تھے, یا رسول اللہ آپ جہاد کا بس حکم دیجئے, خدا کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں, جھوٹی قسمیں کھاتے تھے. وہ اللہ نے بیان فرمایا اور ان کا پردہ چاک کر دیا اور ان کو شرمندہ اور ذلیل کر دیا بارگاہ رسالت میں. ارشاد فرمایا, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے اس قسموں میں حد سے کوشش سے, یعنی بہت زیادہ کوشش کر کے اپنی قسموں میں انہوں نے حلف اٹھایا کہ ہم اور قسمیں کھائیں. کس چیز کی؟ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ, کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے, لَيَخْرُجُنَّ, تو ضرور وہ جہاد کو نکلیں گے. یعنی اگر نبی ان کو حکم دیں گے تو ضرور وہ جہاد کو نکلیں گے. اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کنٹینیو رکھیں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.